Jazz Café. És tényleg minden szerda este 11-kor a HRZ után. Egy jobbot mondja, miért nem én. Két jobb másra, aki nem. Három vesző, ami beléd fér. Négy szem közzabálnak a bűnögén. Ötször Európa bajnok vagyok. Akkor már bugyi nélkül sírsz az ágyamon. A hétméteres kopasz, ha nyomatod, de nagyon. Elviszlek Amerikába a nyolcadik napon. Meg a szerennál, száll az éjjel át, neked lett írva, hát érezd mélyen át. Jó nő, jó lemez, jó érzés, úgy élvezem. Jó, zene, zene, igénytelen, ha nem itt áll eleget. Szeretlek téged, igen, gyere velem. Van egy ötletem. Vedd le a kabátot, ha unod a barátot. A bikini felsőt, meg én csatolom le. Pattan a gombod, a kezemen a combod. Pár perc és okay. Kiheverem. Ha reklám van, minden van. Mit jelent a habos torta? 250 ezer regisztrált felhasználót, naponta több mint 3 millió oldalletöltést és 180 ezer egyedi felhasználót. www.habostorta.hu, a legnagyobb szórakoztató tortál. Hirdessen ön is a www.habostorta.hu-n. A Guano Apes Walking on a Thin Line lemezbemutató koncertje március 31-én a Pecsában. Média támogató a Corridor.hu és a Rádió Café 98.6. Guano Apes, március 31, Pecsa, 20 óra. Gitárzene, Made in Deutschland. Köszönjük a támogatást. Nem, úgy nem. Ott az olívő. Mi jövünk fel? Gyerekek, Eszterrel egy kis vitánk alakult ki, hogy hova üljön. Kicsit késve indult el az adás, nem tudom, észrevettétek-e. Ez itt a Hitremény Zsűlölet a Rádió Café 98.6-on. Olé. Latival, Tomival. Jó vagy Roberttel. Bobival. Silent Bobival. Igen. Igen, itt és Chatmannel, valamint Eszterrel, aki nem akar a helyére ülni. Eszter ülj a helyére. A te a sztárja. Yeah. A téged egykori sztárja után. Bobby Williams. Az a Tom. Pages. esto es Radio Café 98.6. Kettő, a Rádió Café 98.6-on. Fé, 2.43.83.85. 06.39.98.6.98.6, azaz az SMS elérhetőségünk. És Rádió Café, kukac.rádiókafé.hu. A stúdióban a sztár vendégünk Mazányi Eszter, azaz ki is a teából, mert nem tudom a nevedet. Éva. Éva, tapsol a közönség, Éva! Köszönjük szépen, Eszter nevében is. Én is köszönöm. Igen, Éva. Eszter. Na. Szeretsz a teában szerepelni? Mi van veled mostanában? Kész egy teán? Hogy élsz? Mit csinálsz? Élem a nagyon jól kereső sztárok, világsztárok. Milliók, milliárdok? Milliók, milliárdok. Akkor egzisztencia kocsi? Ez? Hát, nem tud meg. Komoly, hát, nem? Komoly. Nagyon komoly? Hát elég komoly. Komoly. Nem, annyira nem komoly, viszont partik nagyon szeretem. Partik érik egymást, ilyen sztár életed? Partik, igen, vannak. Fotózások. Média estélyek. Igen, óriási. Mindenféle. Jó a sérod. Köszönöm. Nagyon, szupersztár lettél. Á, amióta úgy utoljára látunk. Mi téged mi hány éves korod óta ismerünk? 16 éves korodot? Igen, igen, nagyon régóta. Kísérjük a pályádat, igen. Hát hogy is mondjam, dédelgetjük. Még épp nem volt megrontás az a puszi. És ne haragudj el. Amit az érettség idején az arcodra csókoltam. Hát úgy voltam. Te ott voltál akkor? Az érettség ilyen? Ne? De az érettségi bulidon viszont ott voltam, banketten. Nem az enyém. A dombival, hát mindenkié. Az egyik évvel később volt. Az évvel később volt? Az érettség ide nem voltam ott? Volt. Mindegy, nem érdekes. Filmáján. Én Zánkán találkoztam először Eszterrel, azt hiszem. Goldster Videofilm Fesztivál. Igen. Minden profétának van gyerekkor. Szét van esve, nem annyira trendi szét van esve az Eszter. Ne. Sztár, figyelj, sztár. Csodálom, hogy innen. Very hard day. This day. Gyerek, ma hogy töltötted a napodat? Milyen ma is volt shooting. Milyen egy sztár minden napja? Ma egy casting volt? Életbiztosítást kötöttem. A lábaidra, a melleidre, nem? Szóval végig hallgattam 3,5 órát. És megkötötted az ügyletet. És megkötöttem a számomra a legkedvezőbb konstrukciót. Hát igen, ahogy dől a lé, az ember ugye elkezdi költeni, ez teljesen normális. Ugye? Nem, muszáj gondolni a jövőre. Hogy jött ez a cselló? Cselló? Ez nem tudom, ez nem engem kéne. Te már gyerekkorod óta is cellózol, ugye? Igen, ha jól emlékszem, 4 éves korod óta cellózol, és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán volt évfolyam első, amíg egy szörnyű baleset miatt. Szegénykémnek. Csúnya csuklótörés miatt a cellót elvallott. Maradt a furuja. Hát nem, az oboa. Az oboa, tényleg. Majd elfelejtettem. Meg az összes nátfúvós. Szokrán szakszafon, bariton szakszafon. Nem, imádom, mert nagyon legjobb hangszer a világon ez a cselló, csak rohadt nehéz. Nehéz, igen. Hát igen. Ez az egyetlen hátulütője van, bonyolult szállít. És mit csinálsz még a teán kívül? Hát, kávét, sütemény. A cselló, a szimfonikus. Főzök például. A csellista, a szimfonikus zenekar igahordója. Nem, járok mostanában a zene akadémiára néha. Jaj, megroppant, egy poltergeist jelenség volt. A szék megroppant. Cellózni. Cellózni. Mi volt a... mi volt? Hát nem a cellóval van a baj, Laci, hanem a kajával. A sötét erőnek, Bobby. Kajával van? Kövér vagyok? Hát, nem, gondolom, hogyha megrecsen alattad a szék. Én kövérebb lettem az évek folyamán, sajnos ez én így nem. Van. De ez miért van? Szerinted én fogytam, vagy híztam? Hát te azt nem akarom mondani. Pont híztam? Nem, ugyanúgy nézel ki. Aha, de én híztam. Laci, ne kérdezz tőle ilyet. Most hogy válaszol? Nem, csak én nagyon pici. Mi erre a helyes válasz? Értem, gömbből jöttél, Laci. Régebben úgyis egy kicsit sovány voltál. Igen, igen. A szemüveget nagyon szerettem. Igen, felvegyem? Van nálad hemű? Nem, otthon, de itt alakom nem messze. Elugrasz, felveszed. Igen, abszolút. Szóval mit csinálsz még ezt a teán kívül, parancsolj velem? Hát... Éva vagyok a Nemzetiben. Az Inverse Hamletben címszereplő. Nem, de komolyan. Nem, tényleg semmit, mindenféle. Semmit. Komolyan, szinte semmit. Válsz egy nagyobb film szerepre? Terveim vannak, és így azokat készítettem. Milyen terveid lassan, vannak? Lassan. Hosszú távú terveid vannak? Rövid távú terveid? Szenvedélyesen vonzódik Egyiptom. Tudtam, hogy nagyon tetszik az egész. És az ókori kultúrához. De már voltam, most gyorsan voltam Egyiptomban, megnéztem ezeket. És milyen volt? Már nincs mit felfedezni. Nincs már mit, mindent felfedeztem? Ki szerettél Egyiptomból? Maradt a görkocsolya, meg a vízisi, meg a balizás. Meg a világjárás, igen. Világjárás. Meg a testépítés. A testépítés, az igen. Aerobikozol? Nem, sajnos nem. Végzel valami olyan tevékenységet, amivel karban tartod a testedet? Nem, hát görkocsolyázom, meg síjelek volt is. Görkocsolyázás, ezt rendszeresen? De a szezonális, nem? Aha. Télen kövér vagy? Igen. Hordasz melltartót? Nem. De most van rajtad? Nincs. Így? Hazudt. Soha nincs. De ez komoly? Hát nagyon ritkán. Nagyon király, ehhez gratulálok, tapsoljuk meg, nem? Tapsoljuk meg. Gyerekek, van közben Budhabár játék is, most nem szokára zenélni fogunk itt a kafén, de aki szeretne, gyerekek. Szeretne, ne, kétszer két darab jegyet és egy darab CD-t nyerni. Laci, várj, ne kapd. Egy kis ajánlót a mai műsorhoz, nem? Tehát, igen, hogy Eszter, itt van velünk Eszter, és várjuk ide a stúdióba. A TV2 másik nagy adományának, a Big Brother 2-nek a sztárjait, a kidobott Szilvit, akit letaszítottak, a bukott angyalt, ugye? És Zoli. Aki egyébként láttam, hogy az FHM-ben korábban megmutatta már a Bájnit. És a Zoli az ezerfejű Cézár akaratából igen, kieső. Igen, akit viszont... Igen. Hát igen, Zsiszlát. Kimart a tömeg. Zsiszlát szeret. Rasszikám, megmondom neked, hogy fogalmam sincs, hogy kik ezek az emberek, de nagyon nagy szeretettel várok rá. De a rádiónk szignáljával, itt tertek. Gyertek. Van Buthabár 5 játék is. Igen, lesz játék is az adásban. Buthabár 5 az olyan, mint amikor az ember azt, amikor mutat egy ilyen Viktor. Ötödik lenni, hatodik lenni. Buthabár V, játék, az 2x2 jegy és 1 CD. Szombaton lesz a Bad nevű szórakozó helyen, voltál már Eszti? A Badben. Volt már az média... Volt már média esemény a Badben? Klimatizált diszkótér. Volt. Oké, én nem voltam. Bár. Igen, a Bad az egy jó kis tükküdükkő hely. Bad. Egyébként tényleg állítólag nagyon színvonalas szórakozó, tök mindegy. A Buthabár ott fog Buthabár DJ. A Buthabár nem tudod föllépni, mert az egy fusion étterem. Egy fusion étterem. Fusion étterem Párizsban. Mit jelent a fusion étterem? Fusion étterem, nemzetközi konyha, fúziós konyha, kérem szépen. Bizony. Vegyített elemek, ez itt a hitlemény zsűrület. Bizony, az első zsugáért azt kell kitalálni, az első két zsugáért. Most feladjuk a játékot? Persze, hány éves Eszter? Hány éves Eszter? Jövünk vissza a zene után, addig egy gyors három válasz. A válasz, Tomi. Eszter 19 éves. B válasz, Laci. Eszter 72 éves. C válasz, Bobby. Tehát A, B vagy C? Hit? A zene után. Belé. Sűrűleg. Give me the strength to Május 22 és 29-e között a divat átveszi a hatalmat a Rádió Café 98.6-on. A napi egyenlőség lovagja Tibi Love. A nevem Love. Tibi Love. Újra útra kell a szerelem, a tavasz és a divat ajándékaival. Divatrendek és ruhák, szépségápolás, hajszobrászat, wellness és az elmaradhatatlan kamu telefonhang. Fitness, bérnet és parkül. Mi a helyet? Ezt nem hiszem el. Márciusi nyereményeső a Rádió Café 98.6-on. Március 22 és 29-e között szinte minden műsor nyer, mert a Rádió Café 98.6-ra megérkezett a tavaszi divat. Ciao, I'm Renzo Di Renzo, Creative Director of Fabrica and the Benetton Communication Research Center, and you're listening to Radio Café. Na, hát ennyit előtt, ez valami. Zajlik a játék, izzanak a vonalak itt a hitremény zsűrölegben. Halló! Marketingeseknek bocsánat. Halló, halló, halló! Halló! Halló! A játékra jelentkezel? Igen! Egy pillanatot a vonalat. Marketingeseknek elmondom. Reklámszakmakban érdekeltek, hogy honnan? A Dog Caféban, kérem szépen. Ring, ring! Szólt előtte, utána az elválasztó reklámszignál lesz Rádió Café és Boomerang Media reklámkocsma. Így van, reklámkocsma védjegy alatt. Egy az ára annak, hogy Silent Bob és Hogi back-to-back partiját. Szerezzetek egy marketinges névjegyet. Nem is kell marketinges legyen egyébként. Valamint. Ki nézi? Valamint az ABB zenekar új. Az új anyagán, formáció. Az új ABB 2-t. Bizony lesz, ezt eljössz? Ha mindenképpen. ABB 2-re? Tuti. Tuti. Na, van egy játékosunk Hogi. Is. Halló, és Hogi. Back-to-back a Bobival. Örülsz, Bobi, te? Örül. Bólogatsz. Hangodat se lehet venni. Halló, téged hogy hívnak? Miért telefonálsz és honnan? Szerbusztok, Jukka vagyok. Hány éves vagy? Sok. Sok. Jó, tehát 18-nál valószínűleg idősebb vagy. Mi a tipped arra, hogy Eszti, ez az Évi a teából hány éves? A válasz, B válasz vagy C válasz? Ugye az A válasz az egy 12-es érték volt, ugye? Tomihoz. 19 volt Tomi, 72 volt Laci, és hát Bobi, mennyi volt Bobi? Bobi, figyelj egy kicsit. Aha, hát igen, ez a C-válasz. Válasz. Kihez mész, Tomihoz, Lacihoz vagy Bobihoz? 19. Sajnos nem. Sajnos nem. Köszönjük, szia, szia. Hát akkor még továbbra is ugyanez a kérdés. 5-ös Buthabár album, és most két zsuga lesz szombat, egy live koncert, lemezbemutató. Csak itt, csak most senkinek a Tring, Badben, Tring. Tring, és most pedig a telefonáló, ugye? Egyszerűbb dolga van, már csak két válasz maradt. Igen. Halló! Hiszen. Halló! Szia, kihez mész? Bobihoz. Bobihoz. Egy gyors bemutatkozás. Csaba vagyok, sziasztok. Csaba! Honnan? Bobi is örül. Még egy Csabáról? Nem, Budapestről. Honnan? Piris Csaba, vagy Rákos Csabáról? Nem, Budapestről. Budapestről honnan? 8. kerület. Józsefváros Csabáról. Így van. Jól van. Jó van, az jó. Figyelj, megmondom, mit nyertél. Mit nyert? Két zsugát nyertél. Minden nyertél. A Bedbe. 29-ére, ami egyébként a harmadik kerület Reményérde utcában van. Fellép David Vissan, aki a Buthabár, Vizsán, aki a Buthabárnak a DJ-je. Nem, a mi Konrádunk az instrumentből. Azt mondom tovább, a mi Konrádunk, a mi Konrád. A mi Konrádunk. A Radio Caféből. Igen, az instrument project tagja a Konrád. És fellép Duel versus Zajdal. Élőben. De nem az van, hogy Konrád párbaj Zajdával élőben, csak rosszul van gépel, vagy Konrád duel versus Zajda? Nem tudom. Lehet. Tök mindegy. Ez az éjszaka annyi meglepetést fog még rejteni magában, hogyha esetleg akarsz menni a fődíjért? Hát, persze. Megpróbál? A magáért, a korongért? Az egy simán, darab Buthabár 5? Most új CD-ért, ami a Radio Café támogatásával van a boltokban. Akkor meg kell próbálnod egy 20 percben kreatíve rádumálni az Esztit arra, 20 másodpercben, hülye vagyok. Hát azért. Nem arra, hogy menjen el veled a bulira, de nagyon kreatívan, és akkor ezt értékelni fogjuk, Bobi is fog szavazni, Tomi is, Megen is. Esztit, hogy menjen el veled a partira, jó? 20 másodperc élő vaklásuli, jó? És hogyha megfelelő a minőség, akkor neked ítéljük, szavazunk, ugye Bobi? Így van, megkérdezzük Esztert is. Cseti is ad egy ötig értéket, egy a legrosszabb, öt a legjobb. Tehát akkor kérem szépen, pontos ide, 25-53 perc, 49 másodperc, 50, sőrény, 1, 2, 3, és tessék. Szia, Eszti, Csaba vagyok. Hello. Nos, az a helyzet, hogy hallgattam a rádiót, és nagyon megtetszett a kedves bársonyos hangod, és pont úgy adódott, hogy van két ügyem erre a Buthabár partira, és szeretném, hogyha eljönnél velem, mert olyan embernek tartalak, akivel lehet partizni és jól érezni magamat, mivel eleve a teából vagy ugye egy híres énekesnő, úgyhogy már. Ezzel arra gondoltam, hogy élveznéd te is az ilyen. Bejárt az idő. Sajnos, Csaba. Értékeljünk, Csaba, maradj a vonalban, kérlek. Eszti milyen volt? Azt mondta, hogy énekesnő vagyok. Esztinek a pulzusát tapogass meg, Cseti. Forró? Hevesen ver. Dobog? Hevesen ver a kis szíve? Nincs, nem érzi. Már mellé alatt próbáld meg. Megvan? Jó. Mit? Hát, szó. Langyos? Egy ilyen négyes? Igen. 80-as pulzus számolt, Cseti pedig ő nem téved. Csaba, te hogy érezted magad? Szerintem elég jó volt, de hát én részre hajlom, hogy mondom, hát játszom. Mert szerintem te a CD-re mész, tehát most próbálsz minket befolyásolni. Kérdés, hogy... Bobby, szerinted? Igen, hát a Józsefvárosban a Bobby szerintem is megdőltek erre már csajok, nem? Kettes, nem? A nyolc mélyén. Ez egy kettes. Kettes, jó. Laci, te? Én megmondom őszintén, hogyha, hát én egy hármast adok, de azért, mert nagyon szimpatikus csaj. És Cseti? Egy hármas szintén ő is. Én nem tudom. A kverti billentyűzeten. Én Bobby mellé állnék, kettes. Én azt mondom kettes. Hát sajnos a közepesnél rosszabb átlag, nem jó, sajnos. Figyelj, következő. Lehet, hogy te leszel a legjobb ezzel az átlaggal. Igen. De ha nem, akkor is a recepcionitás leheted majd egyeket. Adáson kívül úgyis kell dumálnunk egymással. Ne tedd le, de a lényeg az, hogy lehet, hogy te nyersz még. Ne add föl, de várunk másokat is. 240-33-88. Tedd föl a következő kérdés, a teával kapcsolatban kérdés, amiért meg lehet nyerni most a CD-t. Ezzel megyünk tovább a Budabár játékban. De nem az van, hogy inkább legyen még próbálkozás? Mire az életkorára? Az Esztit meggyőzni. Az Esztit nehéz meggyőzni. Csaba, itt vagy még? Esztinek pasia van, vidd el a CD-t. Na játszunk, zenéljünk. Nem, vigy el a CD-t. Hát az vigyem el. Bobby nem akarja. Bobby, szeretnéd? Bobby nem szeretné. Akkor ne haragudj, Csaba. Tartsod a vonalat, beteszünk egy számot, ez itt a Rádió Café 98. Megbeszéljük, ezt megdumáljuk. Ön a Hitremény Zsülölet, Mazányi Eszterrel, alias Évivel a... Mind a két hét, oly szimpatikus nekem. Istenem. Gyönyörű nő, gyönyörű test, gyönyörű elme. Nagy lélek. Micsoda karizma, micsoda este. Nagy lélek. Jövünk vissza. Nem sokára. Ahogy mondani szoktál. Istenem, de szépen. Azzal után. Ponsi le gitár, Antoné de Tambo. Moi, j'accorde ma basse. Un, deux, trois, quatre. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche. Je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien pour les discothèques. Monsieur, je suis allergique au jazz. Passez, s'il vous plaît. C'est le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est un organ à la mode. Alors enfants, foudrez-vous, branchez les guitares, chantez les guitares, je m'en fiche, je me fais le rack. Alors enfants, jouez. Branchez les guitares. Le brio. A reklám van, minden van. Buthabár 5 lemezbemutató parti David Wissannal, a Buthabár hivatalos DJ-ével március 29-én a Bedben. Harmadik kerület Reményére utca. Jegyek már kaphatók az ismert lemezboltokban. Buthabár parti, először Magyarországon. az ötödik elem és a nagy kékség rendezője, a Taxi alkotója, Luc Besson négy legendás filmje, a Nikita, az Atlantis, a Metro és az Élethalál harc. Végre megvásárolható videókazettán és DVD-n. Keresd a díszdobozos változatot is. Köszönjük a támogatást! Sono Andrea Osvárt. Questa è Fede Speranza Amore. FM 98.6. Fuck! Ez itt a Rádió Café 98.7-ben a Hitremény Zsülelet a szerda esti periódika 8-11-ig Jobb egy Roberttel, azaz Silent Wobbal. Chatmannel, az ezerkezű Cézárral, Tomival, hello, és Lacival, hello, valamint ma esti első szupersztár vendégünkkel, a Tea szupersztárjával, fiatal üdvöskéjével, reménységével, a magyar kereskedelmi televíziós színjátszás Cameron Diazával, Mazányi Eszterrel, hello, és ezt időközben mesztelendül ülünk a stúdióban. Hogy változott a hangulat? Tényleg nem volt rajtam melltartó. De rajtam se. Szóval mi? Hogy érzed magad? Tök jól, csak kicsit, nem tudom. Splénes vagy, hát a háború meg is. Olyan vagy, mint a Nicole Kidman, aki amennyire szeretem, ugye, meg szeretjük, ezt beszéltük, nem? Hogy azért ezt az Oscaron, Oszin azt mondani, láttam. Hogy izé, hogy... Én se láttam sajnos. Sokan kérdezik, hogy miért vagyok itt? Kezébe az Oscarral, lé, minden izé, és a feketébe egy szál smuk nincs rajta. Nézzétek, nem tudom, hogy miért vagyok itt? Amikor háború van a világban. És akkor így benézett a kamerába, és azt mondta, hogy izé, mert hiszek a művészetben. Na most őszintén szólva, hát Magyarországon azért ezt megdobálják, nem? Hát nem. Nem, vagy ez szép, megrendítő volt másnak, csak én. Az amerikaiaknak biztos, ők máshogy látják ezeket a dolgokat. Azt hiszem, nem lehet így elítélni társadalmukat. Le legyek Amerika ellenes? Ne, ne, semmi értelme. Maradj meg semlegesnek, neutrálisnak. Úgy én van. Kis Ausztriám. Én kis Ausztriám. Haló! Hát itt vársz egy órája, te szerencsétlen! Ne haragudj! Mesélj, mit akar? Csaj vagy? Szia, csaj! Hangosabban beszéljél? Fiú vagyok. Tényleg? Tényleg? És nagyon fiatal vagy? Igen. CD-re hány éves vagy? 12. Hú, te még nem mehetsz be. Nyáron édesapádékkal voltatok a Buddha bárban, és ettetek ott, és azért szeretnéd a zenét megszerezni, hogy mennyire örülne édesapád ennek a születésnapja? Zsugát szeretne. Zsugát, de minek? Hát be sem mehetsz, kisfiam. 18 év alatt nem lehet bemenni. Anyu meg apu. Anyu meg apu. Hány évesen? Ez kamu, én ezt nem nyalom be. Anyunak meg apunak kell telefonálnia. Ott... Ja! Az hát, más! Jöjjön anyu a telefonhoz. Anyuka ezt a telefonhoz egy pillanat. Anyu, Buddha bár rajongó? Milyen érdekes anyu, dolgok vannak. Anyu, itt vagy? Igen, itt vagyok, szia. Anyu, hány éves vagy? 29 leszek. Anyu! Anyu! És hány akkor... éves a gyerek? 12? 17? 17 évesen? Még nem voltam egész 17. Nevét se tudom, nem? Kezét se fogom. És apu? Apu? Az most lett 30. És hol? Ott ül? Minusz 12. Az sem. 18? Igen. Király. Hát 19, tapsolj, Laci, és boldogan értek, amíg meg nem haltok? Igen. Nagyon helyes, tapsolj. Akartok menni holnap koncertre? Megnyertétek a jegyet. Komolyan, gyerekek. Tényleg, gyerekek. Nem is nyertétek. Ez egy olyan szép példázata a családi együttélésnek, egy 12 éves gyerek, egy 29 éves anyával, hogy ah, bevertem a kezemet. Na, ah, tudod, amikor zsibbad, pont az ideget eltaláltam. A lényeg az, hogy egy 30 éves apával és boldogan élnek 12 éve házasságban? Hát, 14 éve együtt. Hát. Az szép. És a kis csulumpóra ki fog vigyázni majd 29-én? Kikötjük. Az én nagymamám. A nagyi. Hány éves? 36. Nem? 73. Ja, te nagymamája. Az ő déd nagymamája. Az ő aki nagymamája. A mamát hány éves? Szegény nagymamája. Az én anyukám hány éves? Igen. Hát ő 49 lenne, de 41 évesen meghalt. Meghalt szegényke. Ja, nem hallottam, bocsánat. Igen. A nagymamája 73. A nagypapám meg tegnap előtt halt meg sajnos. Ja, Istenem. Ó, hát ez rossz hír. Hát most ezen akkor nem keveset fogunk nevetni. Ezen jegyen minden esetre nem fogunk vitatkozni hát tovább. Hát ezért szerettem volna, hogy... Legyen meg a parti. Jó van. Legalább menjétek el egy kicsit, kapcsolódjatok. Igen, ezért szerettem volna. Ki kell rázni a lábakon keresztül. Na jó. Köszönjük szépen, akkor adásunk kívül, és akkor küldünk egy... Robi, ez bocsánat, mert nálunk is van itt egy karönülő gyerek, és igazából ő azért van itt a stúdióban, mert egy orákulumként mindig megmondja, hogy valami helyese vagy. Egyetértünk ezzel? Odaadhatjuk a jegyet?